C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Herkese günaydınlar. Radyo Havan'dasınız ve C vitamini şu an itibariyle başladı. Nev'den dinledik bir Barış Manço şarkısı Sarı Çizmeli Mehmet Ağa ile bugün. Yaklaşık bir saat yine birlikte olacağız. Yine keyifli şarkılar dinleyeceğiz. Gündem epey yoğun. Memleketin havası nasıl derseniz onu da vereceğiz ama önce dilerseniz hava durumunu aktaralım. Önemli bir değişiklik beklenmiyor aslına bakarsanız. Biliyorsunuz bir hafta boyunca bahar havası vardı dışarıda. Biraz daha devam edecek bu. Uyarılar yine buzlanma ve don olayı üzerine. İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığı ne kadar derseniz 15 derece. Müzik

Memleketin havası aslına bakarsanız dün ana haber bülteninde oldukça ayrıntılı bir şekilde aktarmıştık. Önce Tekel, şimdi ODTÜ, bizim çocuklar iş başında diyor Sol. Dün ODTÜ başta olmak üzere tüm ülkede üniversitelerde AKP'ye tepki eylemleri vardı. Sanıyorum hem görsel medyadan hem de yazılı medyadan takip ettiniz. Binlerce kişinin katıldığı protestoların karşısına yine Beyazıt Meydanı'nda ODTÜ'lüleri protesto eden çocuklar çıktı. O zihniyet bundan 2 yıl önce de Tekel işçilerinin karşısındaydı diyor haber. Dün bütün Türkiye, başta ODTÜ ve Galatasaray Üniversitesi olmak üzere AKP'ye karşı üniversitelerden yükselen sese kulak verdi. ODTÜ'de iktidara karşı gösterilen tepki binlerce öğrenci ve akademisyenin katılımıyla Devrim Stadyumu'na aktı. Galatasaray Üniversitesi'nde ise öğrenciler "bizim rektörümüz değilsin" diyerek ODTÜ'deki polis terörüne arka çıkmaya çalışan rektör Ethem Tolga'yı istifaya çağırdılar. Sanıyorum bundan da haberdarsınız sevgili dinleyenler. Bütün ülkeden ODTÜ'ye destek açıklamaları gelirken dün solda da fotoğraflarına yer verdiğimiz bir grup Beyazıt Meydanı'nda ODTÜ'lüleri protesto ediyordu. Kendilerine Bizim Çocuklar platformu ve Üniversite Öğrenci Kulüpleri adını veren, "üniversitelerde anarşik olaylar istemiyoruz, eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri" gibi dövizler taşıyan grubun objektiflere yansıyan görüntüleri de yine bugün internet sayfalarında yer bulmuş. Evet, Tekel'i protesto edenleri hatırlatmışlar. Binlerce kişi Erdoğan ve partisini protesto ederek ODTÜ'lülere sahip çıkarken sayıları 30 civarındaki Bizim Çocuklar diyen grup eylemi 2 yıl öncesine akıllara getirdi. Tekel direnişinin sürdüğü ve bütün yurttan Tekel işçilerine destek geldiği günlerde yine bir grup Taksim'de sokağa çıkarak Tekel işçilerini protesto etmişti. O dönemde Bizim Çocukların adı 3H hareketi, sayıları yaklaşık 10 kişiydi diyor. Evet sevgili dinleyenler, dediğim gibi fotoğraflarla birlikte yer bulmuş internet sayfalarında. Dün tabii Devrim Stadyumu'nda ODTÜ'de gerçekleşen hem konserler hem etkinlikler hem eylemler gün boyu haber bültenlerini meşgul etti. Tabii güzel bir meşguliyetti aslına bakarsanız. Bunları aktarırken öte yandan bir de masanın diğer tarafı vardı. Dilerseniz biraz da ona değinelim. ODTÜ rektörü "sorun yok" diye açıklama yaptı. Başbakan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Gül'le bir araya geldi ODTÜ rektörü Ahmet Acar. Görüşmelerin olumlu geçtiğini belirtmiş, "sorun yok" demiş. ODTÜ'deki olaylı protestonun ardından Recep Tayyip Erdoğan'ın eleştirilerine hedef olan ODTÜ rektörü Profesör Doktor Ahmet Acar, başbakanlığın ardından Çankaya Köşkü'ne çıktı. Başbakan Erdoğan'la 1 saat, Cumhurbaşkanı Gül'le 45 dakika görüşen ODTÜ rektörü Ahmet Acar, olayların ardından polisi neden eleştirdiğini anlattı. Daha önce kreşteki öğrenciler bile biber gazından etkilendi diyen Profesör Doktor Acar görüşlerini bir kez de yüz yüze anlattı. Yaptığı görüşmelerin olumlu olduğunu dile getirmiş rektör Ahmet Acar, "sorun yok" diye konuşmuş. Rektörün devlet zirvesiyle görüştüğü saatlerde ODTÜ'de gösteri vardı. Kampüste toplanan binlerce öğrenci ve öğretim üyesi Devrim Stadyumu'na yürüdüler sevgili dinleyenler. Evet, bir yanıyla açıklamalar böyleydi. Öte yanıyla Mehmet Akif'e anma ODTÜ'ye eleştiri vardı. Nerede ODTÜ'lü öğrencilere tepkisi? Mehmet Akif Ersoy'u anma gecesinde de sürdüren Başbakan Erdoğan, "varsın birileri ellerinde sapanlarla dolaşsın, AK Parti gençliğinin elinde bilgisayar olacak" dedi. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ise öğrenciler için "edepsiz azınlık" ve 3-5 çapulcu ifadelerini kullandı. Bunlar da Tayyip Erdoğan'ın Mehmet Akif'i anma toplantısında söylediği sözlerdi. Evet, ODTÜ'de dün gün boyu dediğim gibi etkinlik vardı. Sanıyorum sizler de takip ettiniz. Yansıdığı kadarıyla dediğim gibi o taraf ya da bu tarafta gelişen gelişmeler böyleydi. Dilerseniz Hilmi Yarayıcı'ya kulak verelim, kalanlara diyor. Biz ellere ileriye, düşünsene güneş damlıyor içine. Bu şehirde yapayalnız yıldızlı bir deniz gibi seninle biz. sevdaları biz biliriz. İleriye düşünsene, yağmurlu bir gece gibi sevdasıyla yapayalnız düşleriyle kalanların güneş damlıyor içine. Hep birlikte biz el ele, yağmurlu bir gece gibi düşleriyle kalanlarız sevdasıyla yapayalnız yıldızlı bir deniz gibi seninle biz beraberiz. Biz el ele ileriye düşünsene, güneş damlıyor içine. Bu şehirde yapayalnız yıldızlı bir deniz gibi seninle biz beraberiz. Sevdaları biz biliriz. İleriye düşünsene, yağmurlu bir gece gibi sevdasıyla yapayalnız düşleriyle kalanların güneş damlıyor içine. Hep birlikte biz el ele, yağmurlu bir gece gibi düşleriyle kalanlarız sevdasıyla yapayalnız yıldızlı bir deniz gibi seninle biz beraberiz. Hep birlikte ileriye, hep birlikte düşünsene, güneş damlıyor içine. Hilmi Yarayıcı'dan dinledik kalanlara. Sevgili dinleyenler, dün Oda TV davası da vardı. Gündem maddelerinden bir tanesi de buydu ve Soner Yalçın tahliye oldu sanıyorum. Duydunuz ve biliyorsunuz. Ama duymayanlar için tekrar edelim. Oda TV davası tutuklusu gazeteci Soner Yalçın 687 gün sonra serbest kaldı. Oda TV davasında hakkında tahliye kararı verilen gazeteci Soner Yalçın işlemlerinin tamamlanmasının ardından 687 gündür tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinden ayrıldı. Çıkışta Yalçın'ı oğlu Aren Yalçın, eski eşi ve avukatı Feza Kutanoğlu ve kız arkadaşı Halide Didem Kurt'un da aralarında bulunduğu yakınları ve arkadaşları karşıladı. Cezaevi önünde basın mensuplarına açıklama yapan Yalçın, "İçimde kimseye karşı bir kin yok, kimseye karşı bir nefret yok ama içimde büyük bir öfke var," dedi. Soner Yalçın, tutuklu sanık Yalçın Küçük ve diğer sanıklara işaret ederek şunları kaydetti. 75 yaşındaki bir Yalçın Küçüğe bu yapılmaz. Bu insan bir bilim insanı. Bu insanın kitapları dünya üniversitelerinde konuşuluyor. Bu insanın hepinizin boyu kadar kitapları var. Ben niye dışarıdayım? Küçük niye içeride? Arkadaşlar, lütfen bunun peşini bırakmayın. Sadece Profesör Doktor Küçük değil, burada Profesör Doktor Fatih Hilmioğlu da var. Bu insan bir rektör. Bu insan binlerce insana ameliyatlarla hayat vermiş. Bu insan kanser. Bu insan işte böyle bir evladını kaybetmiş. Ve bu insanı içeride tutmakta neden inat ediyorlar? İşte Profesör Doktor Mehmet Haberal, yazıktır, ayıptır. Bu ülkenin vicdanı nerede? Sadece birkaç tane onurlu gazeteciye mi kaldı? Bu nerede ülkenin gazetecileri? Öğretim üyeleri nerede? Bir tek biz değil, hepiniz ayağa kalkın. Bu davanın sadece Oda TV davası olmadığını söyleyen Yalçın, biz Oda TV davasında Ergenekon'u yazdığımız için ben oradaki insanların büyük çoğunluğunu tanımam. Tanıdıklarımla da mahkemelik olmuşum. Ama bir gerçek var. Gazeteci gerçeğin yanında durur. Hakikate, aşkla bağlıdır. Size sesleniyorum meslektaşlarım. Bu dönemde gazetecilik yapacaksanız buradaki zulmü görün diye konuştu. Gazetecinin sadece gerçeğin yanında duracağını vurgulayan Soner Yalçın konuşmasını ise şöyle sürdürdü. Biz gazeteciler kendimizi iktidarlara, cemaatlere beğendirmek zorunda değiliz. Böyle bir sorumluluğumuz ve zorunluluğumuz yok. Kimseden izin alarak yazmayız. Biz kimseden izin alarak düşünmeyiz. Özgürce düşünür ve özgürce yazarız. Birileri Yalçın'ı ve diğer yürekli, onurlu gazetecileri cezaevine atarak kalemini eğeceğini, kalemini kıracağını düşünebilir. Ama biz öyle olmayacağız. Çünkü biz cezaevinde yatmayı, zindanda kalmayı Namık Kemal'den öğrendik. Biz bu vatana hasret içinde sürgünde yaşamayı Nazım Hikmet'ten öğrendik. Biz Aziz Nesin'den, Sabahattin Ali'den, Rıfat Ilgaz'dan inadına gazete çıkartmayı öğrendik. Biz Abdi İpekçilerden, Uğur Mumcular'dan, Bahriye Üçoklar'dan, Hrant Dink'lerden, Ahmet Taner Kışlalılar'dan, Hablemitoğlu'ndan ölmeyi öğrendik. Ama bize yenilgiyi öğretemeyeceksiniz. Biz yenilgiyi öğrenmeyeceğiz ve inadına yazacağız dedi. Evet sevgili dinleyenler, Ahmet Necdet Sezer'dense geçmiş olsun telefonu geldi Soner Yalçın'a. Tabii eğer görüntüleri izlediyseniz galiba düne damgasını vuran ilk çıktığında oğlunu öperkenki o fotoğraftı. Cem Karaca'dan dinliyoruz. İster Frengistan'da ister içeride diyor. Kimileri ilan vermiş gazetelere, hak yerinin esmesi bile doğru değilmiş. Para yeri esmeliymiş, hep bundan da öyle. İster Frengistan'da, ister içeride. Çakallar bekler. ister Frangistan'da, ister içeride. Evet, Cem Karaca'dan dinledik sevgili dinleyenler. Hep beraber ister Frangistan'da ister içeride dedi. Şimdi ilginç bir haber daha var. Bugün hemen hemen tüm internet haber sitelerinde yer bulmuş. Kastamonu'dan bir haber. Kastamonu Üniversitesi Genel Sekreteri Muhittin Sağlam silahlı saldırıya uğradı. Kastamonu Üniversitesi Genel Sekreteri Muhittin Sağlam dün akşam evinin bulunduğu Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şerife Bacıca Caddesi Safalan sitesi girişinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda 4 kurşun isabet ettiği bildirilen Sağlam kaldırıldığı İsfendiyar Anadolu Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kastamonu Valisi Erdoğan Bektaş yaptığı açıklamada genel sekreterin evine giderken silahlı saldırıya uğradığını söyledi. Genel sekreterin 4 el kurşun sıkılmak suretiyle öldürüldüğü bilgisini veren Bektaş, olayın üzerinde çalışıyoruz, başka da bir bilgimiz yok dedi. Öte yandan Kastamonu Emniyeti saldırıyı gerçekleştiren zanlı veya zanlıların yakalanması için de operasyon başlattı sevgili dinleyenler. Memleketin hali böyle, üniversiteler gerçekten kaynıyor. İşte Kastamonu'dan gelen son haber dün geceye dair böyle. Tarla sarı olsun, kuşların çiçeklerin diyarı olsun, kuşların çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim, ne başta dert ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim, ne zengin fakir ne seni ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Yaşamak sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet, olursa bir şikayet, olursa bir şikayet. ölümden olsun. Evet, böyle bir memleket galiba hepimizin özlemi ve isteği, öyle değil mi? Ölümden bir şikayetten gayrı şikayetimiz olmasın, olmasa ya da ne güzel olur değil mi? Efendim, dün geceye dair bir haberdi. Kastamonu'dan az önce aktardığımız İstanbul'dan da bir haber var. Yine dün gece gerçekleşen İstiklal Caddesi'nde döner bıçaklı kavga. Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde dün akşam tüm caddeyi neredeyse kana boyayan bir saldırı oldu. 3 kişi döner bıçak darbeleriyle yaralandı. Beyoğlu'nda Rus uyruklu bir kıza laf atma yüzünden çıkmış kavga. Polis olaydan sonra kaçan iki şüpheliyi kısa bir süre sonra yakalayarak gözaltına almış. İstiklal Caddesi Oda Kule önünde Rus uyruklu bir kadının arkadaşı ve iki erkek arkadaşıyla yürüyen Mümtaz Duran'la iki kişi arasında Rus turiste laf atma yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce grup üyelerinden biri cadde üzerindeki bir büfeden döner bıçağını alarak Deniz Kurhan, Murat Çetin ve Mümtaz Duran'a saldırdı. Saldırıya uğrayan üç kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kanlar içinde yerde yığılan yaralılara ilk müdahale olay yerindeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından olay yerine çağrılan ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Rus turist ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü diyor haber. Evet, dün Beyoğlu'nda da böyle bir durum söz konusuydu. İki saldırgana gelince olay yerinden hızla uzaklaşıp kaçmışlar ama polis onları da yakalamış. Yani olayın çıkış nedeni de gördüğünüz gibi sadece bir laf atma olayı. Ne zaman adam oluruz köşesi vardır ya Fatih Altay'ın, aynen öyle, ne zaman adam oluruz diye insan bu tür haberleri okuyup soramadan geçemiyor işin açıkçası. Gözlerimiz şeffaf temiz damlalardır. Gözlerimiz şeffaf temiz damlalardır. Şeffaf temiz damlalardır. Gözlerimiz bir umman içinde o kadar birleşti ki, kaynayan suda buzu nasıl eritirsiniz birbirimizde. Kaynayan suda buzu nasıl eritirseniz birbirimizde öyle kaybolduk. Suda buzu nasıl eritirseniz birbirimizde öyle kayboldu. Müzik. Nefis bir Nazım Hikmet Ran şiiriydi. Gözlerimiz Hasan Yükseler'in yorumuyla dinledik sevgili dinleyenler. Şimdi Asım Kocabıyık vefat etti haberi var sırada. Borusan Holding Onursal Başkanı Asım Kocabıyık hayatını kaybetti. İş dünyasının acı bir kaybı. Borusan Holding Onursal Başkanı Asım Kocabıyık cenazesi yarın öğle namazının ardından Fatih Camii'nden kaldırılacak. Borusan'ı kuran kişiydi. Aynı zamanda 57 yıl yönetti sevgili dinleyenler. 1924 yılında Afyon'da doğmuştu Asım Kocabıyık. İş hayatına 1944 yılında öğrenciyken girişimci babasının kurduğu İstikbal Ticaret Şirketi'nde başladı. Sanayiye yatırımlarını 1958 yılında Borusan AŞ'yi kurarak sürdüren Kocabıyık, 1972'de de Borusan Holding'i kurarak bugünkü modern ve kurumsal topluluğun ilk adımını atmış oldu. 57 yıl liderliğini yaptığı Borusan grubunu 6000 kişinin çalıştığı çelik, distribütörlük, lojistik ve enerji alanlarında faaliyet gösteren bir dünya şirketi haline getirdi. Evet, şimdi de aramızdan ayrıldı. Dediğim gibi yarın öğle namazının ardından Fatih Camii'nden kaldırılacak cenazesi, haberiniz ola diyelim. Zamansız Şarkılar albümünü anımsayacaksınız İskender Paydaş'ın. Oradan Pelin Yılmaz seslendirdi Arap Saçını. Devam ediyoruz yine gündeme dair haberlerle. Asgari ücret 774 lira. Asgari ücret 2013'ün ilk 6 ayında aylık net 774 lira. İkinci 6 ayda ise net 804 liraya çıkıyor sevgili dinleyenler. 2013 yılı asgari ücreti belli oldu. Asgari ücret 16 yaşından büyükler için ilk 6 ay için %4.1. İkinci 6 ay için ise %4.1. %4.4 artırıldı. Böylelikle 16 yaşından büyük bekar işçi için brüt 940 lira, net 739 lira olan asgari ücreti ilk 6 ayda brüt 978 lira, net 774 liraya, ikinci 6 ayda ise yine brüt 1021 lira, net olaraksa 804 liraya yükselecek. 2013 asgari ücretinde 3 artı 3'lük hükümet programı aşılırken TÜİK'in 1025 liralık minimum ücret tespitiyle AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un 1000 liralık önerisi gerilerde kaldı. Türkiye İş toplantıda orana şerh koymakla yetinirken DİSK ise protesto gösterisi yaptı. Asgari ücrette son kararı Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le görüşen Başbakan Tayyip Erdoğan verdi. Asgari ücret tespit komisyonu dün son kez toplandı. Çalışma Bakanlığı işçiler adına, Türk İş ve işverenler adına da TESK'ten oluşan asgari ücret tespit komisyonu 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak şekilde asgari ücrete ilk 6 ay için %4.1, ikinci 6 ay için ise %4.4 zam kararı verdi diyor haber. Evet, bu da yine dünkü gündem maddelerinden bir tanesiydi. Bugüne yansıyan hem gazetelere hem de internet sayfalarına sevgili dinleyenler. Pınar Aylin'le devam ediyoruz. Yine eskilerden bir şarkı fakat yeni albümünde yer vermiş. Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı diyor. Evet sevgili dinleyenler, kaç yıl geçti aradan dedi Pınar Aylin. Birçok internet sitesi tabii 2012'nin en iyilerini çıkarıyor. NTV, MSNBC ise 2012'nin en iyi 10 kitabını bizlere aktarmış. Edebiyat eleştirmenleri yılın en iyi kitaplarını bu site için seçmişler. İşte 2012'nin en iyi 10 kitabı neymiş bakalım. 10. sırayla başlayalım dilerseniz. Lisbon'a Gece Treni isimli kitap. Geriye doğru gideceğiz, yani 10'dan 1'e doğru. Pascal Mercier'in yazmış olduğu bu kitap. Evet, 10. sırada yer almış. 9. sırada Murat Gülsoy'un Baba, Oğul ve Kutsal Roman isimli kitabı var. 8. sırada Murat Anmunga'nın Seçtikleriyle Bir Dersim Hikayesi isimli kitabı var. 7. sırada Şule Gürbüz'ün Coşkuyla Ölmek isimli kitabı var. 6. sırada Roberto Bolano'nun 2666 isimli kitabı var. 5. sırada Şehir ve Şehir isimli kitap Çin Mavil yazmış. 4. sırada Javier Kerkas Seramina Askerleri isimli kitabıyla yer bulmuş. 3. sırada Özgürlük isimli kitap var. Jonathan Franzen yazmış. 2. sırada Yaşar Kemal'in Çıplak Deniz Çıplak Ada isimli kitabı var. Ve ilk sıradaysa Vergilius'un Ölümü Hermann Broch'un yazmış olduğu kitap. Jüride kimler var derseniz Burcu Aktaş Radikal Kitap'tan, Elif Bereketli Sabit Fikir'den, Kaya Genç Milliyet Kitap'tan, Semih Gümüş Notos Radikal Kitap'tan, Melisa Kesmez Radikal Kitap'tan, yine Sibel Oral Taraf Kitap'tan, Aysu Önen Sabit Fikir'den, Ömer Türkeş Radikal Kitap'tan ve Oylum Yılmaz Sabit Fikir'den. Daha çok Radikal Kitap, ikinci sıradaysa Sabit Fikir dergisinden oluşan bir jüri seçmiş bu kitapları. Vergilius'un Ölümü ilk sırada, ikinci sırada Çıplak Deniz Çıplak Ada, üçüncü sırada Özgürlük, dördüncü sırada Salamina Askerleri, 5. sırada Şehir ve Şehir, 6. sırada 2666, 7. sırada Coşkuyla Ölmek, 8. sırada Murat Anmunga'nın Seçtikleriyle Bir Dersim Hikayesi, 9. sırada Baba, Oğul ve Kutsal Roman, 10. sıradaysa Lisbon'a Gece Treni isimli kitaplar. Sevgili dinleyenler, 2012'nin en iyi 10 kitabı seçilmiş. Evet, devam ediyoruz. Sırada böyle yılı bitirirken bitirir ayak çıkan bir albüm, Demet Sağaroğlu'nun Hiç Özlemedin mi isimli albümünden dinliyoruz. Oh la la. Biliyordum zaten en başından, her aşkın değişik ömrü vardır. Benim tamdı sana en azından, ama sanki bir tuhaflık vardı. Ansızın başlar her hikaye, sayfalarında birçok renk olan. Varsın sonu biraz ani bitsin, zaten az sonra da gideceksin. Susar mıyım asla? İnandım aşka. Kaçar mıyım asla? Sen de ektiğini biçeceksin, pişmanlıktan öleceksin. Madem koptuysak bu defa, beni hep güzel hatırla. Gel sarılalım son defa, demeli artık o la la. Nasıl sileceksin? Seviyordun güya kendi kendince, bu duyguyu sen ne bileceksin? Susar mıyım asla? İnandım aşkla. Kaçar mıyım asla?

böyle. Evet, geldik programın sonuna. Yayın akışımızı anımsatalım yine. Kuşak programlarımızı artık ezberlediniz sanıyorum. Soru cevapta Gülcemin Kılıç'la buluşuyorsunuz 11.30'da. Saat 13'te ise Suat Gülbinat'la Müzik Kutusu'nda yine isteklerinizi dinliyorsunuz. Efendim 14'te bugün caz severler radyo başında olsunlar. Cent Sunar'la kahve molası sizlerle olacak. Kadrajda ise Şenay Aydemir saat 16'da yine bu haftanın sinema yorumunu yapacak. Saat 17'yi gösterdiğinde ise Profesör Doktor Hikmet Meriçli nostalji rüzgarıyla yine 45'liklerle ve plaklarla karşınızda olacak. Evet, keyifli bir gün diliyorum. İyi bir hafta sonu diliyorum herkese. Pazartesi tekrar buluşmak dileğiyle diyelim. Ve Sıla'dan yine en çok istenen son dönem yer bulan şarkılarından bir tanesiyle bugün veda ediyoruz programa. Yoruldum diyor Sıla. Hoşçakalın. Akışına bıraktım gidiyorum, sonu hayır mı şer mi bilemiyorum. Akışına bıraktım gidiyorum, sonu hayır mı şer mi bilemiyorum. Hem eriyorum günden geçer. C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.